Един малък опит. Извънредна беседа, държана от учителя на 20 юни 1922 година. Тайна молитва. Прочетоха се темите върху характерните черти на добрия и лошия човек. Тема за следващата неделя имате ли? Да, ползата от цветята. Упражнение имате ли? Да, дишане и издишане. Колко теми до сега сте развили? 5. Ще се старайте от всяка тема, която развивате, да извадите по една полезна черта за себе си. Положителна черта. Добър човек е онзи, който не се сломява от нещастията, от страданията. Който може да устои на всички страдания, той е добър човек. А лош човек е онзи, който не може да устои на страданията. Който може да издържи неприятностите в живота, той е добър. Който може да приеме страданията на хората, той всякога може да ви приеме и вкъщи. Той може да бъде гостолюбив. Добър човек е този, който никога не се сломява от страданията, който устоява. Той е в негативен смисъл. Добрият човек, където стъпи, трябва трева да поникне, а лошият, където стъпи, тревата изсъхва. Това е разликата. Добрият и в пустинята, като отиде, тя ще се превърне в градина, а лошият човек и в градина да отиде, тя ще изсъхне. Сега направете един малък опит. Вземете цветята, които в скоро време никнат и цъфтят. Някои от вас да вземат малко карамфилче, тименушки, и да ги посадите в една малка саксия и да забележите как растат при вас. Ако виреят добре, вие сте добър. Ако не, имате черти, които трябва да се изправят. Най-малко един месец или два месеца дръжте тая саксия. И ако заминете, дайте наставление как да се грижат за цветето вашите близки. И когато ви питат, няма да разправите. Тая малка саксийка ще изложите при най-хубавата обстановка. Ще си я поливате всяка сутрин. Един малък опит. Иде някой и иска да знае къде има вода в земята. Който разбира, ще вземе серева вълна, ще изкопае малко, ще я зарови, ще я покрие с една паница и след това, ако е мокра, значи има вода. Ако е суха, значи няма вода. Ще търси на друго място. Ако има наблизо вода, вълната омеква, понеже тя има свойства да привлича водата. Та сега казвам, цветята ще покажат, има ли у вас добри или лоши качества. Представете си един цигулар, който мисли, че хубаво свири, но който го слуша, вижда, че не свири вярно. Може да му търпят хората, но те знаят, че не свири хубаво. И божественото у нас, като не търпи, не трябва да мислите, че то се съгласява, че свирим хубаво. Не. То казва, не свириш добре, както живееш, не е добър живот. Както учителят казва, не свириш добре, тона не взимаш правилно. А като не вземеш ти, взема учителят тогава цигулката. Сега ще се учите да бъдете положителни в себе си. Да не критикувате, но да отбелязвате фактите. Пишете върху темата «Ползата от доброто и здраво сърце». Ползата по отношение на тялото и на душевния живот. Тайна молитва. Беседата е изнесена на 20 юни 1922 година, вторник, 19 часа и 30 минути, София.